aktu. Zaproszenie do bardzo tradycyjnej powieści, epickiego sposobu opowiadania. Potem akcja oczywiście przyspiesza, ale to wejście w książkę jest właśnie pokazaniem reguł gry, które tutaj będą rozgrywane. Musiałam używać ogromnej ilości detali, informacji i to nie ze względu na czytelnika, tylko ze względu na siebie. Ja jestem wzrokowcem i piszę w taki sposób, że buduję z języka obrazy i te obrazy animuję dopiero i wtedy się zaczyna akcja dziać, więc ja muszę to widzieć i żeby to widzieć, muszę mieć dużo szczegółów, dużo detali, to musi wszystko błyszczeć i to musi się poruszać. Ale myślę też, że oczywiście w ten sposób i czytelnik może mieć taką możliwość i ten czytelnik, który ma wyobraźnię wzrokową, to pewnie bardzo chętnie pójdzie na tego rodzaju kontrakt. Mówiła w październiku, w dniu premiery swojej najnowszej powieści na naszej antenie Olga Tokarczuk, której Księgi Jakubowe są książką roku, nie tylko, jak wiemy, z najwyższej półki i to całkowicie zasłużenie. Gratulacje także dla wszystkich pozostałych autorek i autorów, którzy pojawili się w naszym podsumowaniu. Udało nam się przypomnieć w tym dźwiękowym przewodniku zaledwie 12 tytułów. To nie jest pełna lista, pełna 21 pozycji już w tej chwili do zobaczenia na profilu facebookowym z najwyższej półki, który nieustająco polecam. Dziękuję Państwu za ten rok, za wszystkie spotkania w co drugą niedzielę i zapraszam na pierwsze wydanie w roku 2015. 4 stycznia naszym gościem będzie znakomity norweski pisarz, autor m.in. Półbrata i Odpływu, Lars Sabie Christensen. Tę rozmowę przywiozłem z Oslo. A i jeszcze coś, mam dla Państwa paczki niespodzianki, 10 takich paczek. Dla Państwa, którzy są z nami, czekam na listy z Państwa podsumowaniami roku 2014. Proszę mnie jak zawsze przekonać. Adres książki@polskieradio.pl. I jeszcze jedna ważna wiadomość. Do książek dołączymy koszulki z Szulcem i Witkacym. To prezent od Instytutu Książki. Wszystko w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 4. rok z najwyższej półki za nami. Zapraszam na 5. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Dziękujemy. Dobranoc. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 grudnia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Było blisko 200 tysięcy pierogów i kilka tysięcy litrów barszczu. W Krakowie już 18 raz zorganizowano wigilię dla potrzebujących. W Belgii spór wokół wycieczki króla do Indonezji. Poleciał tam z rodziną wojskowym samolotem. W tym serwisie także o niepokojących efektach kontroli na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Papież ostrzega, kiedy jesteśmy tak bardzo pochłonięci przygotowaniami do świąt, może nam umknąć ich znaczenie. Franciszek mówił o tym podczas ostatniego spotkania z wiernymi przed Bożym Narodzeniem. Życzył wszystkim świąt pełnych nadziei, radości i braterstwa. Już dziś świąteczną atmosferę można było poczuć na krakowskim rynku, przy najdłuższym w kraju wigilijnym stole. Przygotowano tam blisko 200 tysięcy pierogów i kilka tysięcy litrów barszczu, łazanki z kapustą i kapustę z grzybami, a wszystko dla najbardziej potrzebujących. Pierogi z kapustą. Z kwareczki? Tak, tak, smalec na smalczyku będą. Musimy je podgrzać, żeby były cieplutkie. Bardzo dobre. Nie tylko mają w sobie farsz, ale mają i coś więcej. Może coś, co każdemu brakuje. Ciepła. Z jednej strony czujemy, że jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo potrzebni i że ta pomoc ma wymierny charakter. A z drugiej strony smutne są te rekordy, bo ich nie powinno być i ta akcja powinna mieć tylko symboliczną znaczenie, bo tej biedoty i ludzi potrzebujących jest coraz więcej niestety. Żeby z Gdańska przyjechać zjeść, jestem bezdomny. W Gdańsku nie ma takiej pomocy jak tutaj. Dużo ludzi tu poznaję, znajomych. Cieszę się z tego. To co dostanę, to mam. To wszystko. Bo tu widzę, dużo ludzi jest i młodych, i starszych. Dadzą te paczki, wszystko co tam potrzeba. Od lat krakowską Wigilię dla potrzebujących organizuje restaurator i filantrop Jan Kościuszko. W ubiegłym roku rozdano tam ponad 50 tysięcy porcji wigilijnych potraw. Zwłoki 65-letniego mężczyzny znaleziono w Wejherowie niedaleko Gdyni. Prokuratura już prowadzi śledztwo. Lekarz wstępnie wykluczył tzw. udział osób trzecich, a to znaczy, że nie doszło do morderstwa. Ciało mężczyzny odkryto między wejherowskim szpitalem a lądowiskiem dla śmigłowców nieopodal rzeki Reda. Wiadomo, że mężczyzna nie był nigdzie zameldowany. Wcześniej mieszkał w Gdyni. Skandal w Belgii, a w roli głównej rodzina panująca, król Filip z rodziną, wybrał się na świąteczne wakacje do Indonezji. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że poleciał tam wojskowym samolotem. Nie spodobało się to socjalistycznemu związkowi zawodowemu wojskowych. Król Filip z królową Matyldą i dziećmi odlecieli na świąteczny wypoczynek wojskowym samolotem Falcon. W Indonezji planują spędzić 10 dni. W tym czasie maszyna będzie musiała zostać z nimi na miejscu. Zdaniem związkowców król powinien pokryć koszty podróży z własnej kieszeni. Jak podkreślają, ostatni wyjazd to tylko jeden z wielu, w którym niesłusznie wykorzystano samolot belgijskich sił powietrznych. Tracimy dziesiątki tysięcy euro właśnie dlatego, że wojsko udostępnia swoje samoloty. Powiedział telewizji RTL Pascal Poupart ze związku CGSP, który zaprotestował w tej sprawie. Oburzenie związkowców jest tym większe, że belgijski minister obrony Steven Van de Put zapowiedział niedawno ograniczenie wydatków na tego typu podróże. Jak tłumaczy jednak ministerstwo, wyjazd króla do Indonezji planowany był jeszcze przed wprowadzeniem oszczędności. Co więcej, zasady bezpieczeństwa nakazują, że monarcha nie może latać rejsowymi samolotami. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze o samolotach właśnie tych rejsowych. Okazuje się, że trudniej wnieść na pokład butelkę wody mineralnej niż broń, przynajmniej na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Przeprowadzona tam inspekcja wykazała właśnie poważne niedociągnięcia przy kontroli bezpieczeństwa. W terminalach lotniska pojawili się ostatnio anonimowi inspektorzy Komisji Europejskiej. Efekt ich pracy może niepokoić. Przy co drugiej próbie inspektorom udało się przenieść przez bramki kontrolne broń albo niebezpieczne przedmioty. Jak podała gazeta Bild am Sonntag, jako główną przyczynę problemu wymienia się słabe wyszkolenie personelu. Za kontrolę na lotnisku nie odpowiada policja, tylko prywatna firma. Niemieckie media informują, że Komisja Europejska zagroziła władzom lotniska cofnięciem statusu portu Schengen, jeśli zaniedbania nie zostaną szybko wyeliminowane. Frankfurt nad Menem to największe niemieckie lotnisko i jedno z największych w Europie. Rocznie obsługuje ono około 58 milionów pasażerów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. Z opadami, ale bez mrozu. Taka noc przed nami. Na wschodzie Polski deszcz ze śniegiem, w innych regionach deszcz i od 0 stopni w Suwałkach do 5 w Koszalinie. Jutro znów pochmurno, deszczowo i wietrznie, ale za to jeszcze cieplej niż w ostatnich dniach. Przeważnie 7 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam 6, najcieplej we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka zaprasza na specjalne świąteczne audycje. Pierwszego dnia świąt o 20:00 zapraszam na spotkanie z Karlą Bruni. Piękna, słynna i intrygująca opowie o swojej miłości do muzyki, a ta niezmiennie jest ścieżką dźwiękową jej fascynującego życia. Do usłyszenia, Anna Gacek. Natomiast drugiego dnia świąt spotkamy się przy trójkowym stole z 12 aktorów. Wszyscy bardzo młodzi, zdolni są przyszłością polskiego kina i na pewno o nich jeszcze nieraz usłyszymy. Po debiucie, przed debiutem. Od 17 do 19 zapraszam. Ryszard Jaźwiński. A po 22 w Literackim Biurze Śledczym będziemy poszukiwać miast skrytych w książkach. Trakty do miast odsłaniać będą podróżujący detektywi, a na całość zapraszają arcytajny arcyradca Michał Nogaś i komisarz Jerzy Sosnowski. Autopromocja. 6 minut po 22. hunting we will go, a hunting we will go. We will catch a fox and put him in a box and we'll not let him go. Ta audycja nazywa się Minimax. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, kłaniam się pięknie Państwu, za szybą Zofia Kruszewska i za moment obok niej usiądzie Grzegorz Zembrowski, będzie wpisywać wszystkie utwory do komputera i będzie również czuwać przy naszym telefonie 022 i 7 trójek. Minimax dzisiaj do północy przyniesie Państwu muzykę, jakby to ładnie powiedzieć, z różnych bardzo szuflad. Ale musimy zacząć w miejscu, w którym zatrzymaliśmy się w ubiegłą środę w tonacji trójki. Zatrzymaliśmy się na tej płycie. Tell me, do you think I'm cool for all the things I put you through? Album Wall Begins at Home. Album zespołu Opposition, który po raz pierwszy odtwarzałem dla Państwa tu w tym programie w 1993 roku. Wtedy ten album się ukazał chwilę wcześniej. Marcus Bell, jeden z dwóch głównych muzyków tworzących zespół, Marcus Bell i Mark Long. Kiedyś napisałem sobie te dwa nazwiska, filary zespołu Opposition, wymienialiśmy jednym tchem. Markus, gdy był w Polsce, opowiadał Państwu, przyszedł tu na Myśliwiecką. To były zupełnie inne czasy. Nie są Państwo w stanie sobie tego wyobrazić dzisiaj. Nie chodzi tylko o przebieg informacji, o dostępność informacji. Chodzi również o sam fakt, że lider, współtwórca jakiegoś zespołu, który znaliśmy od 10 lat i który nam się podobał, przyjedzie do Polski. Dlaczego? A bo prowadzi rozmowy na temat produkcji płyty polskiej grupy i w tym celu polski zespół pojedzie do niego, do Paryża, do jego studia i tam będzie nagrywał, a on nie tylko tę płytę wyprodukuje, ale również na niej zaśpiewa. Gdy dotarła do nas w ubiegłym tygodniu wiadomość o śmierci Markusa Bella, nie bardzo chcieliśmy w to wierzyć i tak jak mówię Państwu, że 21 lat to bardzo dużo, jeżeli chodzi o przepływ informacji, to sprawdzenie w internecie dziś, jak to jest naprawdę i czy to jest informacja, która gdzieś się potwierdzi, nie było proste. Ponieważ zespół Opposition nigdy nie był zespołem ważnym. Pomijam tutaj państwa, naszych odbiorców. Nie był zespołem ważnym na świecie. No, nagrali kilka płyt. Tak, no. No rzeczywiście, no wystąpili w kilku krajach, no troszkę się pokłócili, no potem się troszkę pogodzili, no znowu coś nagrali, ale tych płyt nie było wiele. Do nas jako pierwsza trafiła w 1983 roku płyta Intimacy. Mam ją w tej chwili w ręku, to jest ten sam egzemplarz, z którego lat temu 31 odtwarzałem Państwu muzykę. On jest troszeczkę pognieciony, troszeczkę podniszczony, ale sprawdziłem go dzisiaj i zagra tak samo pięknie, jak wtedy, gdy po raz pierwszy w naszym programie padła ta niezwykła nazwa. Oto zespół, wtedy trzyosobowy, zespół Opposition, strona druga, utwór ostatni, kończący płytę In the Heart. Może odrobinę zatrzeszczy, ale to nie powinno nikomu przeszkadzać. Drugi utwór, ostatni, In the Heart, album zespołu Opposition, który trafił do nas w 1983 roku, Intymacy. Wtedy nie było internetu, trudno było sprawdzić cokolwiek w nawet przepastnej, grubej książce zagranicznej typu encyklopedia muzyki rockowej. Zresztą, tak jak mówiłem, zespół Opposition nie był bardzo ważny dla brytyjskich twórców encyklopedii. Już pominięto go w drugim wydaniu takiej sporej, grubej, obszernej, ponad 1000-stronicowej książce. Ostatnie wydanie ma stron 1700, ale zespół Opposition, jak nie było w tej książce, tak dalej w tej książce nie ma. Nam się ta muzyka jakoś przepięknie poukładała i nam się ona spodobała od razu. Wtedy nie wiedzieliśmy, że Intymacy nie jest debiutanckim albumem grupy. Nam się wydawało, że to jest zupełnie nowy zespół. Nie. Oni wcześniej wydali już płytę, ale o tym ja się dowiedziałem chyba z półtora roku później. Breaking the Silence. I udało się tę płytę zdobyć i odtworzyć też dla państwa. Ale wcześniej jeszcze było Empire Days, potem Blue Alice Blue, 1990 rok. Potem już dziś odtworzony album Fragment, War Begins at Home. No i ostatnia płyta, którą zagrałem dla państwa Opposition, to był rok 2003, ale w międzyczasie jeszcze się sporo działo i Markus opowiadał troszkę państwu. Nie mogłem odnaleźć tej rozmowy. Znalazłem tylko dwa króciusieńkie, 20-parosekundowe wycinki z jego głosem. Chciałbym jemu i muzyce Opposition, a także i muzyce polskiej grupy Manku. Pamiętają Państwo o takim zespole? Manku drugi album nagrał właśnie w Paryżu. Markus i zagrał na tej płycie i zaśpiewał. Chciałbym w drugiej godzinie, no myślę, że za trzy kwadranse od teraz, poświęcić jemu i muzyce Opposition ze 20 kilka minut z udziałem muzyki zespołu Manku. 1983 rok. Wtedy poznaliśmy bardzo wielu wybitnych artystów. Pierwszy raz trafiły do nas płyty Toma Waitsa na przykład, który już miał swoje dokonania, ale no tak się złożyło. Trafił do nas w 83. Ja sobie zaznaczyłem, znaczy nie muszę nawet zaznaczać, to pamiętam dokładnie. Pierwsze płyty zespołu The Smith. Pierwszy w ogóle utwór, Hand in Glove, który przywiozłem z bardzo daleka. Wiosna 83 roku. Bardzo wcześnie ta muzyka do nas dotarła. No i jeszcze w 83, to akurat tak, żeby potrzebne mi było to wyliczenie, żebym mógł powiedzieć, że nie ma przypadków. Bo pod koniec 1983 roku poznaliśmy zupełnie nową nazwę zespołu The Waterboys. Dowiedzieliśmy się, że Mike Scott tworzy takie pieśni i że prowadzi swój zespół. No i proszę bardzo. Być może już Państwo na pamięć znają pierwszy, a może pierwsze dwa utwory z płyty The Waterboys, która jest przygotowywana na styczeń 2015 roku. No ale ryzykuję. A nawet jeżeli już to Państwo znają, słyszeli, to nie zaszkodzi posłuchać drugi raz. Nowy album w styczniu, a będzie na nim no, taka muzyka. More than just a change of plan. She sold me her proposal, which I did not understand. She said the secret's in the road. I tried to decode the signs and followed her for 7 years, all eyes and ears. Our destinies entwined. Our destinies entwined. The new land lay like Eden underneath my hungry feet. Took a spade and volunteered, a pioneer. Our destinies entwined. Our destinies entwined. I made a stand on principle, but I had not grasped the fact. Company, for their armor it did shine. I took the only path I knew, they took it too. Our destinies entwined. Our destinies entwined. Black is white and swore that good is ill. I saw three crosses pierce the sky above a distant hill. The sky burned red as I turned my head and I left that scene behind. I took another god to be my guide. The one inside, our destinies entwined. Our destinies entwined. I lay in bed, and as I stumbled from the veil of sleep, across the theater of my mind, a passing thought did creep. That love is all and all is love, love infinitely kind. I woke and glimpsed through prison bars, a billion stars, our destinies entwined. Our destinies entwined. Our destinies entwined. Hey, hey, hey! To zespół The Waterboys z nowej płyty już z 2015 roku. Warto czekać. O, będzie warto czekać na tę płytę. Cztery, może pięć lat temu widziałem koncert The Waterboys w znakomitej formie. I Mike Scott, i jego przyjaciele. Po prostu oni się tak cudownie bawili, że publiczność w ogóle im nie przeszkadzała. I tak było do ostatniego utworu, od samego początku do ostatniego utworu. Potem udało mi się z artystą porozmawiać. To właściwie, mogę powiedzieć, to była pierwsza moja taka oko w oko, moje z nim spotkanie. Wcześniej rozmawialiśmy tylko telefonicznie. Ale bardzo miłe wrażenie zrobił na mnie. The Waterboys, 31, 32 rok już z nami. Cieszę się, że odtworzyłem dla Państwa to nagranie i ponieważ nie ma przypadków, oczywiście ono się pojawiło dlatego, żeby wprowadzić Państwa w nastrój, w którym mam nadzieję wprowadzić Państwa będą chcieli następni wykonawcy. To jest czwórka młodych ludzi, ale może tak. Najpierw proszę posłuchać jednego z utworów. Nie jest długi. 3 minuty 50 sekund. Well, I don't wanna gonna sing about the peaches in the Vatican. Oh, and I don't wanna hear about the bird on the hill and why you wanna fight when you know that I'll be gone again. Oh, and I don't wanna write God's name into my will. Aren't you scared of making what a beacon empty promises? Oh, and aren't you busy worrying that the rainbows might depart? Are you still now wishing that? By walking the street, now I'm sore and aching for the clock to fall past 12 again. In sleep, I'm free from seeing what I turned out to be. I'm young, but I can't shake the skin all day dwindling. That deep beneath the sodden smile, no one to hold. And when we survive, the spirit of the clear. But deep beneath the shimmer, I feel no minute gold. Mi się wydaje, czy odrobinę zapachniało The Waterboys wczesnymi. Nie mają pojęcia prawdopodobnie muzycy o tym, bo gdy pierwsze utwory The Waterboys były prezentowane, może nawet bardziej w Europie niż w Stanach Zjednoczonych, to dzisiejszych artystów z grupy The Districts w ogóle nie było na świecie. Oni chyba nic o tym nie wiedzieli. Może będzie okazja, to kiedyś się ich podpytamy o to. Zespół się nazywa The Districts. Jest ich czterech, pochodzą z maleńkiego miasteczka w stanie Pensylwania i przyjechali kiedyś do Nowego Jorku pierwszy raz w życiu samochodem. Zaparkowali koło mostu Williamsburg i zapisali sobie, w którym miejscu zaparkowali, żeby potem trafić do samochodu. I okazało się, że zaparkowali na 4 południowej róg Roebling. I proszę sobie wyobrazić, postanowili, że tak nazwą pierwsze swoje w życiu nagranie. Ono brzmi tak. Sunshine, stretching life out. you go with me? Would you lay me down to get my sleep? And I don't know if I use my head the right way, but then again, who's to say that I'm wrong? And I'm sick of this long, but if you too dull when it's gone. Trying to find the right words, I ain't the same anymore. You gonna change, I'm sure. You gonna change from before. Trying to find the right words, it's the difference between us with thousand diamond rings out. Oh. Out sunshine, we were headed right. Muzyka zespołu The Districts. D-I-S-T-R-I-C-K-S. Districts. Proszę dać mi znać, czy spodobała się Państwu. Dlaczego pytam? Bo mam tej muzyki więcej. Album się jeszcze nie ukazał, ale mam więcej utworów tej grupy. I gdyby Państwa one zainteresowały, to będzie ich więcej, a gdyby Państwa nie zainteresowały, to jeszcze troszkę. Może nie dziś, ale w najbliższej przyszłości. Album pojawić się ma dopiero w lutym. Moim zdaniem warto zapamiętać tę nazwę. No dobrze, kwadrans nam zostało do 23. Czy ja mówiłem Państwu, że na części podzielony dzisiejszy Minimax? Nie? No to teraz będzie część druga. To będą takie muzyka różne i różniasta. To tak bym nazwał ten kwadrans. Przy okazji, adres jest czynny do studia. Ten sam co zwykle, minimax@polskieradio.pl. minimax@polskieradio.pl. Wiem, dzisiaj są Państwo w nastrojach odrobinę przedświątecznych, ale być może ta muzyka na chwilkę chociaż przykuje Państwa uwagę. Ale najważniejsze jej zadanie dziś to nie przeszkadzać w niczym, czym Państwo są aktualnie zajęci. No to bardzo proszę. Następny wykonawca. Urodził się w Jerozolimie, wychował na Jamajce, a teraz przeważnie mieszka w Paryżu. Album ukaże się w połowie stycznia. Little parcels of the past are spinning down towards the Gaia. And the sinuous truth I'm voiced is stretching up forever higher. Leaves of places, leaves of friends are blowing in the wind and falling. But my ship calls through the rain to the place that I am going. Tradition, it got to be mistaken. It was an endless time ago. It got to let it go. Circles of light have traveled in a wave to find me. 100 million light years passed, but still they seem to find a way to blind me. Storms of old, I never told. Last year there were all the rages. All the sciences of motion cannot calculate my changes. Be mistaken. It was an endless time ago. You gotta let it go. Asaf Avidian. Rocznik 1980. Album będzie się nazywać Gold Shadow i ukaże się w połowie stycznia. No to jeszcze w tym kwadransie takich nowości, ale z różnych szuflad. Londyńczyk, rocznik 1988, ale też sporo mieszkający we Francji. Pierwszy album w styczniu, tak sobie wynotowałem. Francuzi mówią na niego Benjamin, czyli Benjamin. Benjamin, jak mówili w Anglii, ale oni jeszcze dodali, że Saint,

Tak się gwałtownie wycisza ten utwór. Nie wiem dlaczego, nie musiał. Mógł artysta jeszcze kilka sekund, albo może inżynier, który realizował, mógł kilka sekund jeszcze wytrzymać. Z angielska to on będzie jednak Benjamin... jak ładnie? Clementine? No dobrze, niech tak będzie. Benjamin Clementine, rocznik 88, pierwszy album w styczniu. Druga połowa grudnia to nie jest dobry okres na wydawanie płyt. Kiedyś mówiono, że kto wydaje płytę po 6 listopada, to już strzela sobie w stopę, no ale w grudniu. A ja będę miał jeszcze dzisiaj dla Państwa nagranie, które ukazało się 14 grudnia, czyli przed chwilą w ogóle. No i a przy okazji jeszcze za chwilkę ostatnie nagranie pierwszej godziny i zapowiedź godziny drugiej, w której najwięcej muzyki związanej z zespołem Opposition. No tak się poukładało dzisiaj. Ale ostatni kwadrans będzie też zaskakujący dla Państwa. Przy okazji, jest adres do kawiarenki, którego nie podałem, nie wiem dlaczego. www.minimax.info. Przez tę stronę mogą Państwo wejść do kawiarenki, gdzie wiem, że o tej porze w niedzielę zawsze jest sporo osób, które chcą o programie, a dzisiaj podobno nawet i o Opposition rozmawiać. A dla nas ostatni utwór, bururum, bururum znowu. Fotografik będzie śpiewać, bo on od czasu do czasu sobie nagrywa utwory.